Călătorii care s-au îmbarcat pe acest vas cu scopul binecuvântat de a ajunge în grădina lui Dumnezeu, împăcați fiind cu Dumnezeu dacă vor ajunge acolo, suntem noi credincioșii care batem prin chipul și asemănarea lui Dumnezeu care avem învisterită în noi la poarta moștenirii, după care tânjim mereu a moștenirei veșnice a împărăției lui Dumnezeu. Așa cum o corabie înfruntă vânturile și valurile necruțătoare și nemiloase, așa această corabie a înfruntat de-a lungul veacurilor cele mai puternice săgeți și valuri potrivnice care au fost ereziile. Spunea Sfântul Ioan Gură de Aur că necesare sunt ereziile printre creștini. De ce? Că aceasta nu a făcut decât să facă un progres dogmatic, o erezie răsărind tot dintre creștini, dar care nu a făcut ascultare Bisericii lui Dumnezeu, s-au transformat în dușmanii corăbiei, iar cei care au avut o minte înțeleaptă și au ținut mereu pasul cu dumnezeirea și cu tot ce au lăsat ca moștenire, înaintașii lor au ieșit la lupte, s-au pregătit pe frontul acesta necruțător dogmatic ca să doboare săgețile ce se arătau spre a scufunda corabia lui Hristos. Deci iată, poposim la anul 300 după Hristos. Era furtună mare, cumplită, lacrimă și sânge, după cum s-a spus în cuvântul de ieri. Diavolul mereu ne-a adormit, cooptând în slujba lui satanică de detronare al dumnezeirii și pe poporul iudeu, fratele lui Iisus Hristos, a victimei de pe Golgota. Mereu își înjugau înțelepciunea spre a distruge tot ce s-a constituit pe sângele mucenicesc până la acești ani. Acolo unde nu reușea ca să zdruncine prin ruperea cărnurilor fără nicio milă, să-i zdruncine pe acești titani care cu sânge rece mărturiseau pe Hristos ca fiind Dumnezeu la tot puternic, intrau pe altă ușă în casa sufletelor și semănau erezii, conștienți fiind că și aceasta este o lovitură puternică în corabia sufletului, ducându-l în cea mai grea dezorientare, debusolare pe cel ce-l declara pe Hristos ca fiind Dumnezeu, ca fiind Mesia, dar după dogma născută eretică, era o chimeră, era un Mesia deformat și nu așa cum l-au descris Scriptura și a venit el în dogma adevărată. Iubiților credincioși, până la anii 300 vedem omenirea care se închina lui Hristos, plângând mereu și tânjind după o secundă de pace, de liniște. Și totuși atunci biserica era atât de înfloritoare, atât de mulți sfinți s-au ridicat la cer din această ferocitate, obstrucționare de către păgâni, stând împotriva celor ce îl declarau pe Hristos Dumnezeu tot puternic. Cu toate că s-au ridicat pe alocurea oameni dogmatici foarte înțelepți, filozofi, din clerici, dar dacă îi studiem bine, trăgându-și genealogia tot din neam iudeu și semănând erezii, iată că și Dumnezeu nu și-a lăsat biserica deșartă și a ajutat celor cu râvnă ca să se ridice în contra acestor eretici. Îl vedem pe împăratul Constantin ales, așa cum a fost ales apostolul Pavel din neamul iudeu și să ducă cuvântul pe Mapamon, și pe împăratul Constantin ca un apostol ales dintre împărații păgâni. Așa cum apostolul Pavel a fost chemat prin acea lumină care l-a orbit material vorbind, adică i-a orbit ochii trupești, așa îl vedem pe împăratul Constantin, orbit de semnul care l-a văzut spre răsărit Sfânta Cruce, data Dumnezeu semn celor ce se tem de dânsul, că aceasta este arma și în acest semn vei birui, împărate. Deci odată convertit a început imediat ca să trăiască ceea ce trăiau prelații timpul aceluia. Și iată-ne, din pas în pas ajuns în anul 325 după Hristos, după 12 ani de libertinaj de la edictul de la Milano, cum împăratul Constantin, zdrobit la suflet de erezia care s-a arătat la orizont, erezia lui Arien, parcă insuflat de Duhul Sfânt, dă un edict în tot imperiul ca să se adune în Niceea, Bitiniei, la o dată hotărâtă anului 325, toți cei care puteau să-L apere pe Hristos în adevăratul dogmatism. Îi vedem pe oameni din toată lumea îndepărtată, primind cu dragoste edictul dat de către împăratul Constantin, primul împărat creștin, cum își adună bătrânețele lor, căruntețele lor într-o trăsură, și vin cale de luni, de zile, de osteneală, de nesom, de cugetare spre Dumnezeu și spre rugăciune în același loc, binecuvântat de Dumnezeu în Niceea Bitiniei. Și iată, cu darul lui Dumnezeu se adună 318 sfinți părinți, fiecare împodobiți cu viața lor frumoasă creștinească. Atâta de palpitantă a fost acea întâlnire, că era prima ecumenică, deci, din istoria creștinismului. Era prezidată de către Osie de Cordoba, un încărunțit în viața ascetică, un episcop din îndepărtata Spanie. Iată-l pe Patamon, având o mână ciungă tăiată în prigoanele creștine. Îl vedem pe un altul cu urechile tăiate din aceleași prigoane satanice ale împăraților păgâni, apărând pe Hristos în adevăratul dogmatism. Îl vedem pe Sfântul Spiridon, episcopul de Trimitundina, împodobit cu smerenie, și el prezent aici, chemat de edictul de la Constantinopole a împăratului Constantin. Iubiților credincioși, de partea cealaltă adversă îl vedem pe Arie, ieșit din metropola lumii, timpul aceluia din Alexandria. Funcția lui clericală era de preot. S-a dovedit destul de cucernic și iată că a fost scăpat de către prelații dogmatici, s-a dat, cu alte cuvinte, pâinea și cuțitul în mână, și atunci când s-a văzut bine înstărit în profesie, nu a făcut decât să nască unul dintre cele mai furtunoase erezii a tuturor timpurilor, detronându-L pe Iisus Hristos ca fiind Fiul al lui Dumnezeu din veac și Fiul al omului pus sub vreme. Spurcatul destul de înțelept, filozof fiind, citind Sfânta Scriptură, nu că a înțeles-o greșit, fiind de neam iudeu, special l-a cooptat prin mântria de care da dovadă Satana și l-a propulsat în acest scaun să semene această furtunoasă erezie, că ceea ce s-a născut din Fecioara Maria nu ar fi fost Dumnezeu. Nu aș vrea să intrăm în dogmatism, că este foarte greu de înțeles. Și aș putea să spun, cum spunea și Sfântul Apostol Pavel coritenilor, dinții sunt de lapte, că majoritatea dintre dumneavoastră în privința creștinismului sunteți ca niște copii și dogmatismul este greu de înțeles. Iubiților credincioși, iată că acest arie voia ca să-L detroneze pe Hristos ca fiind Fiul al lui Dumnezeu și în felul acesta îl punea ca o zidire a lui Dumnezeu Tatălui. Și în felul acesta toată jertfa de pe Golgota cădea ca un frumos edificiu, dar cu o temelie putredă. Și bineînțeles că odată cu declasarea lui Hristos din dogmatismul său, dărâma și mântuirea omului. Au trebuit să-și toarcă înțelepciunea toți Sfinții Părinți cu post și cu rugăciune să apeleze la Dumnezeu ca să-i stea în fața acestui eretic și a acoliților săi. Unul dintre cei mai furtunoși care i-a stat în față a fost Sfântul Atanasie, diacon fiind la timpul acela al Alexandriei, care înțelepții de Dumnezeu i-a stat în fața acestui eretic și l-a contrazis, l-a contrat mereu din dogma Sfintelor Scripturi, că iată că de fapt Hristos a fost Fiul al lui Dumnezeu încă din pântecele Mariei și Fecioara Maria nu a născut om gol, așa cum ne naștem noi, ci a născut și Dumnezeu. Deci iată, în timpul acela adunat Sfinții, 318 părinți intră împăratul în porfira sa imperială și într-o pietate desăvârșită. Lucrările sinodului de la Nicea au durat 3 ani și jumătate. Vorbesc istoricii timpul aceluia că atunci când s-a intonat împărate ceresc, adică s-a implorat Duhul Sfânt să vină să stea în chip nevăzut deasupra tuturora, s-ar fi cutremurat locul Niceei. Deci, cu alte cuvinte, dumnezeirea era în conglăsuire cu împăratul Constantin prin edictul care l-a dat de a aduna pe Sfinții Părinți ca să întregească dogma Sfintei Treimi, să întregească dogma lui Iisus Hristos. Este primul sinod a toată lumea, că de asta se cheamă ecumenic. Adică s-au adunat din toată lumea prelați ca să dezbată problemele bisericii la nivel mondial. Lucru care nu se făcuse niciodată. Și de ce nu s-a făcut? Că nu s-a găsit niciun împărat până atunci ca să-i adune pe toți episcopii și preoții competenți de a dezbate probleme dogmatice. Și iată acum acest prim sinod deschide o nouă eră în creștinism. Acum se pun bazele sfintelor canane, care de fapt acestea adunate într-una, într-o singură carte numită Pedalion, este cârma Bisericii lui Dumnezeu. Așa cum doi oameni, conglăsuind între ei, au niște legi al numea lor de amiciție, cu atâta mai mult într-o țară, într-o societate, în artă, într-un război, în orice vrem, sunt niște legi de respectat. Deci să ne gândim că în partea sufletească, care este de o gingășie, cum nu mai este nimic sub soare, și având o opoziție nevăzută, care este diavolul, cel mai puternic front, trebuie niște legi destul de aspre, care, respectate de către cel ce se înjugă la acest drum de a se mântui, se va mântui sau nerespectate se va pierde. Atunci, la timpul acela, era o neconglăsuire între episcopii lumii cum se serba Paștele. Unii sărbau sâmbăta, alții sărbau duminica, în general duminica, alegându-se ziua de Paști, dar nu corespundea data. Dar Sfinții Apostoli, care au fost primii ce s-au adunat și au hotărât niște canoane de bună conduită a celor de după ei, 85 de canoane la număr fiind, au hotărât oarecum și data Paștelor. Și Paștele s-au hotărât în felul acesta. Întotdeauna să se serbeze după isimeria de primăvară, adică popular sau științific, cum vrem să zicem, după solstițiul de primăvară, când ziua este egală cu noaptea. Întotdeauna să se serbeze duminica, întotdeauna după lună plină, prima lună plină după solstițiul de primăvară și niciodată cu evrei. Și de ce aceasta? Ca jalon de bună conduită se luau Paștele evreilor, că evreii aveau data Paștelor destul de bine fixată. La prima lună plină de după solstițiu de primăvară, coincizând cu ieșirea lor din robia egipteană când au trecut Marea Roșie. Ca atunci când Moise a văzut ultimul iudeu ieșind din Marea Roșie și a făcut cruciș semn cu toiagul și l-a închis pe faraon în fundul Mării Roșii, atunci a hotărât pe lege dumnezeiască să se sărbeze Paștele, care era odihnă. Bineînțeles că dacă iudeii l-au răstignit pe Hristos la Paști, El fiind mielul de jertfă, noi, sărbând învierea lui Hristos, nu aveam cum să sărbăm odată cu ei, că ei l-au ucis pe Hristos, iar în dogma noastră Hristos învie. Și acum la sinodul de la Nicea se hotărăște odată pentru totdeauna data Paștelor. Iubiților credincioși, arie care se ținea destul de puternic în dogma sa, în cele din urmă, prin hotărârile împăratului și a tuturor sinodalilor, a fost excomunicat din biserică ca un eretic. După atâtea tergiversări de dogmatică, Sfântul Ierar Spiridon, parcă obosit de atâta discuție și nu se mai ajungea la un consens, prin smerenia lui și credința lui l-a chemat pe Dumnezeu să-și arate dacă este bine ce au hotărât prelații timpul aceluia. Și mărturisește istoria că atâta s-a priceput să ia o cărămidă și să o strângă în mână zicând așa: Doamne, dacă dogma Sfintei Treimi este bună, adevărată cum s-a hotărât de către dogmaticii, sinodalii acestui sinod, fă minune și despartă această cărămidă din ceea ce este făcută. Și în momentul acela, lutul nears a rămas în mână, apa s-a dus în jos, iar focul din cărămidă s-a dus în sus. Lutul nears care simboliza pe Tatăl Ceresc, apa simbolizând pe Fiul lui Dumnezeu care s-a coborât pe pământ și Duhul Sfânt în chip de Duh s-a dus în ceruri. Deci iată minune care a întrituit că Dumnezeu a fost prezent la sinodul de la Nicea și sunt bine plăcute toate sfintele canoane care s-au hotărât atunci. De atunci, timp de câteva sute de ani, s-au mai hotărât încă 6 sfinte sinode ecumenice. Al 7-lea sinod ecumenic fiind în anul 783, tot la Nicea, sub alt împărat și atunci căutând să zdrobească erezia asupra icoanelor. că de-a lungul timpului diavolul și iudeii au căutat să semene fel de fel de erezii printre creștini și în felul acesta să-i debusoleze de la drumul binecuvântat spre mântuire. În timpurile acelea au apărut erezia icoanelor, care spuneau că sunt chipuri cioplite, și împăratul, căzând în această erezie, a dat ordin în tot Imperiul creștinesc ca să se coboare din toate bisericile icoanele. Gândiți-vă ce lovitură de grație a fost pentru biserică, și atunci au trebuit să se ridice alți dogmatici, mult mai înțelepți decât acești eretici, ca să scoată din Sfânta Scriptură că de fapt icoanele nu sunt niște chipuri cioplite, ci ele reprezintă chipul celui a căruia noi ne închinăm. Ne punem întrebarea fiecare dintre noi, de ce s-au făcut aceste sinoade ecumenice, la fiecare sinod, hotărându-se niște canoane și adeverindu-se pe înaintașii lor în tot ce a hotărât. Iubiților credincioși, acesta a fost codul de legi de bună conduită de-a lungul timpurilor, să se apere bine creștinul împotriva tuturor săgeților care vin din exterior. Vedeți că de la anul 783 nu s-a mai făcut niciun sinod ecumenic. De ce nu s-a mai făcut? Nu a mai fost un împărat creștin care să adune lumea din toate colțurile lumii, dogmaticii, și să dezbată problemele bisericii. S-au făcut multe sinoade, dar locale, dezbătându-se problemele care răsăriseră în local, în episcopii, în patriarhiile timpul aceluia. Dar pe plan mondial, ultimul a fost acela. Și mărturisesc dogmaticii de după aceste sinoade că va fi al 8-lea sinod ecumenic care se pregătește foarte minuțios. Probabil urmează să se desfășoare la Geneva, dar acesta va fi spre distrugerea totală a credinței și nu spre zidirea credinței. Și vom vedea de ce. De-a lungul timpurilor au răsărit în lumea creștină fel de fel de nebuni, unul mai nebun ca altul. Și având certificat de om sănătos mental. Dar a fost o interpretare greșită a Sfintelor Scripturi și nesupunere a sinoadelor ecumenice și a tuturor hotărârilor dogmaticilor lumii. Din această mântrie s-au pierdut enorm de mulți oameni cu o filozofie adâncă în creștinism și foarte deștepți, asceți chiar fiind, diavolul i-a dărâmat. De exemplu, Origen, care a fost unul dintre cei mai puternici și mai înțelepți oameni ai tuturor timpurilor, era de o înțelepciune cutremurătoare în dogmatism și totuși diavolul l-a dărâmat. A înțeles greșit ceea ce spunea Hristos, de te smintește ochiul tău, scoate-l, că mai bine merge în împărăția lui Dumnezeu cu un ochi decât cu doi în iad. Mergând pe această dogmatică, a înțeles că dacă îl smintește, trupul să-l taie, lucru care l-a și făcut Origen, și în felul acesta a fost căderea, că s-a scopit. Cred că vă dați seama majoritatea ce înseamnă. Dar Mântuitorul nu a spus acest lucru ca noi să ne mutilăm trupul, ci a spus în chip tainic, dacă te smintește ochiul, mâna ta, tai-o, acestea simbolizând cei cu care vin comuniune în viața creștinească, adică prietenul tău, care poate ți este iubit ca lumina ochiului, dacă vezi că te smintește, adică te duce în râpă, te duce într-o confesiune străină dogmatismului lui Dumnezeu, taie-l de la trăirea ta sufletească, că mai bine fără el în împărăția lui Dumnezeu decât cu tot cu el în pântecele iadului. Dar aceste înțelegeri au fost greșite datorită semănării de către diavol în mințile oamenilor mândri, acest firicel de otravă, și în felul acesta i-a pus în derivă corabia vieții și au pierdut totul. Au fost alții care, în interpretând greșit Sfânta Scriptură, botezau doar într-o singură cufundare și cu capul în jos. Alții stâlceau Sfânta Scriptură, Sfânta Treime, înțelegând-o greșit în dogmatism, zicea așa: botează-se robul lui Dumnezeu cu tare în numele Tatălui Celui Mai Mare, a Fiului de Mijloc și a Duhului Sfânt Cel Mai Mic. Și în felul acesta declasa Sfânta Treime ca fiind un singur Dumnezeu și foarte discret introducea un politeism. Nu aș vrea ca să vă obosesc cu dogmatismul, că este groaznic de greu de înțeles, iubiților credincioși, dar ca să vă dați seama în ce degringoladă cădea lumea care nu asculta de Sfintele Sinode Ecumenice. Fiecare sinod ecumenic astfel de idei eretice. De exemplu, a apărut eresul lui Nestorie, care spunea că Mântuitorul nu a avut două fire desăvârșite, o fire dumnezeiască și o fire omenească. Și în felul acesta o declasa pe Maica Domnului ca fiind atât de slăvită, născându-L pe Dumnezeu. Înainte de a pieri, acest Nestorie, când s-a dus într-un veceu și s-au scurs mațele din el, înainte de a pieri a spus așa: te-am arătat, Marie, că ai născut om gol. L-a auzit paznicul de la ușa veceului. Că așa pierișoarie și-a vărsat mațele din el într-un veceu din Niceea. Dumnezeu nu a răbdat niciodată pe un eretic ca să-și ducă sămânța eretică în continuare. L-a secerat în curând, dar cei care au fost de o conglăsuire și-au luat fiecare pedeapsa la timpul lor. Am spus că acum se pregătește destul de minuțios al 8-lea sinod ecumenic, care va fi spre dărâmare. Îl numim noi așa sau să vedem din contextul care vor fi prezentate atunci problemele la sinod, dacă este adevărat sau nu? Problema arzătoare este ecumenismul, adică unirea tuturor credincioșilor lumii, a tuturor confesiunilor. Este cea mai mare minciună și prostie semănată între oameni, fiindcă niciodată nu pot exista într-o comuniune mai multe adevăruri. El trebuie să existe unul, că dacă nu este în absolutismul lui, nu este adevăr. Și mai mult adevărul nu poate să fie unul singur. Iar ca să se unească cu toți într-o conglăsuire, ridicând glas spre Dumnezeu, ei trebuie să fie într-un dogmatism comun. Și care va fi dogmatismul acela comun? Că nu poate exista. Mai întâi, de exemplu, un ortodox, ca să se roage cu un ecumenic, cu un baptist, cu un pocăit, cu un martor lui Jehova, cu un budist, el trebuie să-i dezlege întâi de anatematisirile Sfinților Părinți. Dumneavoastră ați observat că majoritatea confesiunilor sunt iconoclaști, adventiștii, baptiștii, pocăiții, martorii lui Jehova spun că icoanele sunt chipuri cioplite. Deci iată cum ca sub incidența sinodului al 7-lea de la Niceea. Iar tu, episcop, fiind și iconom al tainelor lui Dumnezeu, închinându-te cu el într-o comuniune, te dai atâta de înalt și domini sinodul ecumenic de la Niceea, al 7-lea sinod, și dezlegi cu propria ta putere. Deci se ignoră sinodul ecumenic. Iată că se vor închina cu anglicanii care au dezlegat femeile spre a vorbi în biserică, adică dându-li se treaptă clericală. Vin în contradicție cu alte sinoade ecumenice unde s-a hotărât ca femeia să nu intre în viața clericală. Ne amintim, iubiților credincioși, de la sinodul de la Niceea, când era în dezbatere problema preoților să fie căsătoriți sau nu. Și atunci se ridică un mare ascet, având mâna tăiată, numele lui Patamon, și în mijlocul sinodului spune: gândiți-vă bine ce faceți, nu puneți celibat peste preoți. Cine vrea să ducă viața ascetică să poarte titlul de preot, iar cine vrea să se căsătorească, să se căsătorească rămânând în același dar. Acest canon nu l-a putut primi papa de la Roma și pentru asta preoții catolici nu se căsătoresc. Dar în schimb, necăsătoriți fiind, au căzut în cele mai grele și mărșave păcate. Fiindcă ca să poți să te păzești de ispitele trupești sau ale diavolului, îți trebuie să ai credința dominatoare peste ceea ce te chinuie. Vedeți dumneavoastră din viața cotidiană că trăim printre oameni, printre clerici, printre monași. Iată preoții căsătoriți fiind și în ce groaznice păcate cad la timpul acesta. Că atâta de gingașe sunt aceste legi, încât că un preot, dacă i-a murit soția sau dacă ea i-a greșit, el nu mai poate sluji treapta preoției. Deci ca să-și ia altă nevastă, este exclus dacă vrea să facă cu demnitate preoția. Dar acest canon se calcă în picioare și se schimbă nevestele ca animalele în târg. Și-au făcut din viață clericală un mijloc de sex, un mijloc de avuție, fiindcă nu au păzit sfintele canoane și în felul acesta se duce biserica în degringoladă. Iubiților credincioși, dacă a ajuns ca să-l întroneze pe Buddha, să zică că și budiștii se vor mântui. Sunt alți nebuni care cred că și mahomedanii se vor mântui. Cum să se mântuiască de îndată ce ei nu cred în dumnezeirea lui Iisus Hristos? Și datorită vieții stricate se nasc dogme stricate și pe măsură ce înaintăm spre Apocalipsă, biserica se strică din ce în ce, nu ca dogmă că ea rămâne, corabie notând pe marea furtunasă a vieții apocaliptice, ci se strică din ceea ce este material, adică omul căruia i-a fost încredințată dogma bisericii. Deci ca să accepte ecumenismul, întâi trebuie să calce în picioare toate sinoadele ecumenice. Aș vrea ca să fiți puși bine în temă că la Consiliul Mondial al Bisericilor din New York, la care a afiliat și Biserica din România și de peste toată lumea, este o părtașă la acest congres și biserica satanică. Oare cum poate să stea într-o comuniune tu, ortodox fiind și crezând în dogmatismul lui Iisus Hristos și a Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să stai să te rogi cu cel care îl denigrează pe Dumnezeu și îl întronează pe satană? Ne punem întrebarea de ce apar atâtea erezii, este vinovat Dumnezeu sau e vinovat omul și este rodul nelucrării sufletești a omului? Toți monștrii care apar din ce în ce mai monștri decât cei care au fost odată cu înaintarea spre Apocalips, nu este decât rodul necredinței oamenilor. știind bine că la sinoadele ecumenice s-a hotărât ca ziua de Sfânta Duminică să fie Paștele. Adică în fiecare duminică noi pomenim învierea Domnului Hristos. Este ziua de odihnă creștinească. Că înviind Hristos ne-a odihnit pe noi din robia păcatului prin jertfa de pe Golgota. Iar tu, omule, condus de preot, te duci în câmp și astăzi îți faci datoria câmpului. Calci în picioare Sfânta Duminică și îți vezi de treburile tale făcându-te un rob al pântecelui. Ați observat dumneavoastră că în timpul comunist s-a stricat Sfânta Duminică și se lucra ca niște nebuni chipurile să sporească economia. Iată cât de bine a sporit că Dumnezeu așa mare blestem a dat încât că au rămas toate în paragină și țara aceasta geme sub povara ruginei. Dumnezeu își ia înapoi ce tu, nebunia ta, călcând Sfânta Duminică, crezi că ai sporit. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu niciodată nu rămâne batjocorit, ci cât de târziu te bate pe tine ca om care nu vrei să asculți de legile lui Dumnezeu. Bineînțeles că atunci când vrei ca să ucizi pe un ostaș care stă în opoziție, îl dezarmezi, așa a fost cu orice credincios ortodox, ca să-l poată dărâma, dușmanul lui l-a dezarmat de armele cu care era înarmat. L-a dezarmat de Sfânta Cruce, l-a dezarmat de post, l-a dezarmat de sfinți care sunt ca niște miniștri mijlocitori pentru noi lângă Dumnezeu. Dacă vrei ca să-l pedepsești pe un criminal, este suficient în fiecare zi să arăți arma crimei și victima odată prin fața ochilor. Îi turburi toată liniștea, toată odihna lui. Ați observat dumneavoastră că majoritatea confesiunilor care chipurile cred în Hristos, ca fiind cel care a venit și s-a răstignit pe Golgota, au scos din dogmatism pe Sfinți și Sfânta Cruce și posturile. Acestea toate curg din înțelepciunea iudeilor, că văzând că nu poate pe om să-l descreștineze din dogmatismul lui Hristos, l-a lăsat să creadă în Hristos ca fiind Mesia, dar i-a intrat pe ușa din dos și iată că l-a stricat în casa lui în dogmatism. Că n-aveau niciun interes să se pomenească sfinții în bisericile lor, fiindcă sfinții erau crimele lor. Arma de junghiere a lui Hristos era Sfânta Cruce și pentru asta au scos dogmatic din Scriptură, cruce este lucru de ocare. Cu posturile au fost dezarmați oamenii zicând că nu este păcat ce bagi în gură, ci ceea ce scos din gură. Într-adevăr a spus Hristos aceasta, dar nu a spus-o la rang universal, la rang mondial, dăinuind peste veacuri, ci a spus-o în contextul acela în care evreii îi condamnau pe apostoli că au călcat legea lui Moise mâncând spice de grâu nespălați pe mână. Deci iată interpretarea greșită a dogmelor Sfintei Scripturi nu a făcut decât să ducă în grea dezorientare Biserica lui Hristos, rămânând doar o umbră din ceea ce a fost un creștin zelos, un creștin ortodox. Iubiților credincioși, cu durere spunem că la veacul acesta, ca așa cum s-a prorocit, a mai rămas doar o umbră, doar numele de ortodox. Că în rest nu te mai poți numi în faptă că ești un ortodox, de îndată ce ești doar prin vorbă numit moștenitor al acelui sânge a celor care au murit pe eșafodul mucenicilor. Că acest odor ni s-a dat nouă, Acest dar de neprețuit s-a dat nouă ortodoxilor sfințit cu sânge și cu lacrimă, iar noi ne batem joc prin nepăzirea legilor lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, poate să fie, bineînțeles, pentru cine vrea să înțeleagă un semnal de alarmă, că de fapt a te numi ortodox nu este doar cu numele, ci numește-te ortodox în ceea ce au mărturisit cele 7 sinode ecumenice, în ceea ce au mărturisit cei care, în ultima zvâcnitură a vieții lor mucenicești, au mărturisit pe Dumnezeu cel adevărat. Iată atâta perversitate ce poate exista în biserica stilului nou. Au ajuns la atâta nebunie încât că au spus că am observat noi Paștele odată cu ei. Că dacă au schimbat calendarul cu 13 zile, ei trebuia să schimbe și data Sfintelor Paști. Și 2 ani de zile au schimbat Sfintele Paști, dar râdeau evreii de ei, fiindcă serbau Paștele înaintea evreilor. Și ca să găsească un mijloc de acoperire a adevărului în fața credincioșilor, au spus așa și spun mereu: vom schimba data Paștelor când vom găsi de cuvință să fie pregătit poporul. Iar pregătirea poporului cum e? Să-l prostească prin nebunile care se lasă, adică al decreștinat total, din post, din rugăciune, și în felul acesta să nu mai știe nimic în ce crede. Așa se pregătește poporul și atunci se va da lovitura de grație, că data Sfintelor Paști este jalonul după care s-a constituit toată legea creștinească. Nu pot schimba omule din cauza că aceasta este arătată că este cu conglăsirea Dumnezeirii prin minunea care încă se mai săvârșește, venind lumina la Sfântul Mormânt, în ziua învierii Domnului Hristos, în stilul vechi și nu în stilul nou, cu 13 zile înainte. Deci au rămas cu Paștele pe loc și ne așteaptă pe noi cu 2 săptămâni să afiliază odată cu noi și acum de duminica, de peste 2 duminici se duc iar înainte, stricând totul. N-are cine să spună acestea, dar trebuie să le spunem că este un adevăr. Sunt multe mărturii care întrituiesc un adevăr acela al datelor Pascaliei, al sărbătorilor și a tuturor celorlalte dogme. De exemplu, de prin 87 a început să vină lumina care a fost la schimbarea la fața Domnului Hristos. Și a venit la schimbarea la față pe 6 august, nu pe stilul nou, ci pe stilul vechi. Puteți să credeți ce vreți, că poate fiecare confesiune caută să-și expună dogmatismul cât mai clar ca să-l înțeleagă omul. Dar nu uitați că minciunile, dacă sunt spuse frumos, sofisticat, omul nepregătit zice că sunt un adevăr. Iubiților credincioși, au uitat cei cărora li s-au încredințat tainele lui Dumnezeu, că nu totul este a vorbi despre Dumnezeu frumos, sofisticat și înțelept, cu paragrafe și citate din Scriptură, ci cuvântul îți va tuna împodobind fiind cu viața creștinească care o ai. Nu în zadar am spus că la sinodul de la Nicea s-au adunat acești mutilați, gârboviți, slăbănogiți de post și rugăciune, și mutilați de ferocitatea prigoanelor păgâne, au venit în bastoane gârboviți să apere dogma Sfintei Trăimi în fața tuturor ereticilor. Oare la sinodul care se va ține la Geneva, în ce bastoane vor merge, cu câtă grăsime începe și cu ce pântece vor merge acolo? Că totul să merge numai pe cumpărare, numai pe bani, să merge numai pe slavă de șartă, să merge pe trăirea trupului, iar Duhul este ucis total. Toate acestea rămân să fie concretizate în particular de fiecare atunci când li se va face revelația dumnezeirii, dacă nu mai înainte de a muri în ceasul morții, dar va fi tardiv. Iubiților credincioși, dacă o casă, cu cât vrei să o faci mai frumoasă, cu atâta osteneală o faci și te gârbovești sub povara ei, un copil că-l iubești și la sentimentul acesta, cât veghezi ca mamă și ca tată, câtă sudoare îți șterge pe frunte, că iubindu-l vrei să-l crești și să-i faci o poziție socială, dar ca să recucerești moștenirea lui Dumnezeu din care ai căzut, se face doar pe vorbe frumoase și prin discoteci și pe bulevarde. Deci nu ne trebuie multă filozofie, ci de aici să pornim. Ca să înveți să ajungi cineva câte bănci și câte haine roz în coate și câte sudoare și veghere cu nasul în carte, ca să ajungi cineva în viață, dar să-ți mântuiești sufletul care este nemuritor. Credeți că este suficient doar a vorbi? Nu. Ci mai degrabă fă și apoi celelalte cad sub incidența ostenelii trupești de care s-a înspăimântat diavolul continuu. Ați văzut că Hristos nu a venit numai cu vorbărie, spunând împărăția lui Dumnezeu, prin citate, prin fraze sofisticate, ci trupul a fost tors de ocări, de dureri, de necaz, culminând durerea cu moartea de pe altarul Golgotei, care a fost Sfânta Cruce. Deci, pornind de la fratele nostru mai mare, întâi născut din neamul creștinesc, cum și-a dus viața, să încercăm și noi, nu o să putem ca acela, dar măcar cât de cât să fim conștienți că o viață creștinească se duce și cu un pic de stoarcere a trupului nostru. Iubiților credincioși, bunul Dumnezeu să ne ajute să ne mai întâlnim și să ne desfătăm din cele duhovnicești ca dintr-o masă bogată care nu are sfârșit. Iar lui Dumnezeu slavă în veci, amin.